Calleuse. Calla. Borracho. Perquè pisquen la teulera, és l'últim del Raval. Digueu que sóc un borratxo, d'eixos de got i punyal. Si visquera en la glorieta, jo la glorieta, què passa? Sí, i vestit de senyores. Per molt borratxo que fora, guardaríeu el secret. Sé que hi ha hagut, sé que hi ha hagut, sé que hi ha hagut, sé que hi ha hagut, no estem passant. Sé que hi ha hagut, sé que hi ha hagut, sé que hi ha hagut, i esteu matant de fam. Sempre se giren d'esquena en parlar-los del jornal. Els que han posat la sirena, que deu el guarde de mal. Et toquen el pito, nena. Quan me vaig a treballar i en acabar la faena me'l tornar.